Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest tylko jeden taki tydzień w roku. Przywódcy i liderzy światowej opinii spotykają się w jednym miejscu. My też tam będziemy. Zapraszam na relację z Davos, ze Światowego Forum Ekonomicznego. Ponad 700 mówców i tematy, które elektryzują świat. Od zmian klimatycznych po przyszłość gospodarki, technologii i wielkiej polityki. Relacje z Davos w tym tygodniu od poniedziałku do piątku w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Także w serwisach programu trzeciego. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zaczynę się pijać grzechu sumienia. Już to, że destrap tam rozum zjeść. Szmat pasle ciebie synnych pokolenia. Budę mieć tak samo, żaden istnąć. Co robić z kolenia męczoga? Raptownych starenia ty nie czekajesz. Nie ma szczęścia, nie ma nikogo. I sam siebie ty znieważajesz. Ja nie rozumieję siebie. Nie rozumieję siebie. Nie rozumieję siebie. Nie rozumieję siebie. Я не бачу неба, я не бачу хмар. Мне не треба все это. Jak diabeł z pudełka wyskakują w środku nocy, strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur. wysokich uczelni powoduje no way. Za rogu nie zwyczajny raj. Dolgich uczelni ratujmy mnie. Sąca mnie hałasne je. Sąca mnie hałasne je. Ha, słyszałem ostatnio, że obecny premier Białorusi, nie mylić z Łukaszenką, obecny premier Białorusi uczy się białoruskiego, bo nie zna. Więc no nie wiem, jak to zostanie odczytane, ale my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola no, pomagamy premierowi Białorusi, żeby się lepiej nauczył. Chociaż nie wiem, czy z tego zestawu muzycznego coś tam wyciągnie. Oczywiście dr Wilczur jako spłacający dług widzę, że nie tylko wobec społeczeństwa polskiego, ale także białoruskiego, chociaż społeczeństwo białoruskie go nie wykształciło tak pięknie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego, no jednak ma we krwi dr Wilczur pomaganie innym w sprawach lingwistycznych, ponieważ białoruski, no to taki ciekawy język, który właściwie nie występuje w formie naturalnej, szczególnie na Białorusi. No ale może ktoś ma inne zdanie, to oczywiście bardzo chętnie przytoczymy między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Jeśli jacyś białoruteniści, tak się nazywają ci specjaliści od białoruskiego, to jeżeli białoruteniści słuchają, to mogą pisać strefa@polskieradio.pl i wypowiadać się na temat języka białoruskiego, bo na przykład dr Wilczur lubi się wypowiadać na temat każdego właściwie języka. No dobrze, ale jest to wszak audycja muzyczna, więc może by powiedzieć, jaki to wykonawca, jakie utwory. No niestety nie będzie zbyt skomplikowanie, bo ten białoruski zespół nosi nazwę Krok. No. Czyli wszyscy już wiedzą, co jest grane, chociaż nie powinno tak być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nikt nie powinien wiedzieć, co jest tutaj grane. W każdym razie zespół Krok wraz ze swoimi utworami po białorusku, to rzadkość na Białorusi, będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No dobrze, to białoruski w takim razie odhaczony. Pomogliśmy premierowi Białorusi, no a teraz taki zestaw powiedziałbym z konieczności. Dlaczego z konieczności? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, mimo że nie wchodzi to chyba w skład lingwistyki stosowanej, no to też dr Wilczur pomaga, no nie wiem, czy spłacając jakikolwiek dług, ale też niesie ten kaganiec oświaty muzycznej w społeczeństwo i ska pokazuje na przykładzie. No a może akurat ten zestaw muzyczny nie jest taki bardzo przykładowy, ale niech już będzie. To ciekawy przypadek, tak jak zespół białoruski po białorusku z Białorusi, to będzie teoretycznie skoczne ska z Norwegii. Ten zespół zwie się Norsk Rock. Yeah. Oj, długo stała ta muzyczna puszka w naszej lodówce i nie wiem, czy ten ostatni kęs nie był trochę zepsuty i być może za tydzień doktora Wilczura nie będzie, bo no, będzie zmuszony jakieś zwolnienie na ten czas wziąć, ponieważ no, ten ostatni kęs z tej puszki muzycznej Nursk Ruk Pluid Mark. Tak to wszystko się zwie. No, jakoś na takiej diecie dojechaliśmy. Tę puszeczkę będziemy musieli już zalutować i odstawić na półkę. No i może za jakieś 5 lat znowu się pojawi. Chociaż zespół Nursk Ruk jakoś ostatnio wydał swoją trzecią płytę. My do tej pory odtwarzaliśmy dwie, więc być może w jakimś dającym się przewidzieć czasie kolejna płyta zespołu Nursk Ruk zagości na antenie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Wszystkie tytuły po norwesku, a jakże ze znakami diakrytycznymi, a jest tu parę takich. Do znaków diakrytycznych jeszcze wrócimy, ponieważ dr Wilczur, no jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, absolutnie za darmo musi spłacać ten dług językowy wobec społeczeństwa. Znaków diakrytycznych tutaj co? Niemiara i ze wszystkimi znakami diakrytycznymi będzie to wypisane. W każdym razie oprócz słuchania można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Naszej drogiej, oj, ile ta słuchaczka kosztuje nerwów doktora Wilczura. Drogiej Basi, nie trzeba tego dwa razy powtarzać. Wyjaśnię innym słuchaczom strefy, a długotrwałych słuchaczy to za bardzo nie ma, bo po trzecim wydaniu audycji, wiadomo, już nikt nie powraca. Otóż Basia postawiła sobie za cel blokować, korkować naszą bardzo skromniutką skrzynkę listelową strefa@polskieradio.pl i w kolejnej swojej enuncjacji elektronicznej donosi: niniejszym przysyłam panu moje dzisiejsze pieski, z którymi zrobiłam dzisiaj 25 kilometrów. Zaraz panu prześlę jeszcze te pieski indywidualnie. No, nie muszę dodawać, że wszystkie pieski są wielkoformatowe i pięknie korkują naszą skrzynkę listelową. A więc ostrzeżenie dla innych słuchaczy. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Ech, jakież to trudy musi doktor Wilczur znosić, aby doprowadzić tę audycję do końca, czyli do 4 rano, między środą a czwartkiem. No dobrze, ale wszak właściwie w każdej audycji powinna być jakaś premiera. No i mamy, dzięki naszej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, od Michała z Nowego Sącza, mamy debiut i premierę. Nasz kronikarz strefowy już pochyla się nad kajetami, aby to wszystko wpisać z odpowiednimi znakami diakrytycznymi. Zespół pochodzi ze Słowacji. Oj, to teraz już wszystko da się zrozumieć. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, skoro no, wszyscy wiedzą, co jest tutaj grane. A w dodatku jeszcze ta nazwa, która taka prościutka, ze Słowacji zespół Hrdza. Ja. chodí, na čo sa dá baví. Kričí pánko na kapelu, vzbudzuje obavy. Jasne vidím, že si vypil, no čo ak má pravdu. Hráme sa tu na umelcov, no a on se srandu. Už je pri ňom chlap, jak horá, bolo mu potreba. Leží pánko pod pódium, no a hromží beda. Beda tomu na zábave, kto sa nevie baviť. Kapela chce rozbiť davy, no nevždy sa darí. Hučia, aby som sa krotil. Zase prídeš do zábavy odretý a bosý. Platím nosom, platím okom, bez bytky to nejde. Veď sme všetci za jedného a za všetky jeden. Taká u nás obyčaj, že valašku si vezmi. Keď už idem na zábavu, tancujem jak besný. Dám si pierko za klobúčik, ohnem ho na krivo. Zaspievam si s kamarátmi, dám si ešte pivo. Muzikanti, žiadne smutné piesne. Len mi hrajte veselúčko, bo mám rany presné. Len mi hrajte veselúčko, bo mám rany presné. Každý sa chce baviť. Hej, hej, a hej, a ho. Veseliť sa, dostávať samé dobré správy. Každý sa chce baviť. Hej, hej, a hej, a ho. Zabudú na starosť. No i ściskamy łapę naszego drogiego kumotra Michała z Nowego Sącza, który podrzucił nam tutaj słowacki zespół Hrdza, czyli Rdza. No, wszyscy wiedzą, co jest grane w audycji. Straszne, straszne. Ta audycja wraz z doktorem Wilczurem schodzą na psy, skoro wszystko da się zrozumieć. Co prawda słowacki zespół nie wszystko śpiewał po słowacku, bo na przykład ten pierwszy utwór Dziewczata po ukraińsku. Ale to bardzo lingwistyczny zespół i już mi się podobają, ponieważ w książeczce do tej płyty Neskroteni piszą o znakach diakrytycznych w języku rusińskim. Jeszcze nie spotkałem zespołu rock'n'rollowego, który by o znakach diakrytycznych pisał. Tam muszą być lingwiści stosowani w składzie. Zresztą jeśli chodzi o skład zespołu, to tak agresywnych zespołów jak na Słowacji nie ma nigdzie na świecie, bo oni już w skład zespołu mają wpisane bicie. Zawsze jest człowiek odpowiedzialny za bicie w słowackich zespołach. Tu jeszcze dodatkowo jeden pan ma w składzie napisane cymbał. No ale co kraj, to obyczaj. Zespół Hrdza zadebiutował i premierę płyty Neskroteni mamy za sobą. Już drży strefowy kronikarz, aby wpisać to do strefowych kajetów i annałów. Można pisać strefa@polskieradio.pl, tak jak wspomniany kronikarz strefowy Siwy, który donosi. Dziś przy odsłuchu audycji zestawy muzyczne serwowane przez doktora Wilczura były przegryzane przeze mnie czekoladkami. Ponoć naukowcy udowodnili, że słuchanie muzyki, którą lubimy w połączeniu z jedzeniem czekolady, wydziela w człowieku najwięcej hormonów szczęścia. No, obawiam się, że ci naukowcy to tacy jak dr Wilczor z podobnym tytułem doktorskim. Patrzymy w przyszłość, za horyzont. No i co? Widzimy! Oj, tutaj będzie się musiał dr Wilczur tłumaczyć, że nie użył formy żeńskiej metalówki, metalówki. Dr Wilczur niestety trochę spóźniony, jeśli chodzi o rozwój społeczny i ma tylko metalowców, a metalówek nie ma. A tymczasem w tym japońskim zespole 5 metalówek. No i co z tym począć? Zespół zwie się Band Maid. Like that. No, na Dzień Kobiet pozycja murowana w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. 5 metalówek z Japonii, band Maid. Na pewno wystąpią, jeśli jakaś strefa akurat 8 marca wypada. I tę puszeczkę z napisem Brand Nef Maid. No, nie wiem, dlaczego w Japonii tak nazywają zespoły i swoje albumy, no, ale tak jest. Przynajmniej śpiewały dziewczęta. Po japońsku. Grają jak metalówki, wyglądają jak pokojówki. To trzeba zobaczyć. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby sobie wszystko pooglądać. Tu i tam. Band Maid będzie wypisany i to nawet nie trzeba tutaj japońskich znaków, ponieważ wszystko po angolsku wypisane. No i tę puszeczkę też już lutujemy, bo w lodówce troszkę się przestała. No i być może za lat kilka wrócimy do tej puszki już zalutowanej. Strefa małpa polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, można dialogować, można się zwierzać, tak jak na przykład słuchaczka Małgorzata. Jeszcze nigdy nie ucieszyłam się tak bardzo z chrapania męża. Obudził mnie i już miałam mu wygarnąć, ale cóż ja słyszę? Strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Kontynuuje Małgorzata. Nareszcie słucham na żywo, a nie w tym czymś, czego nazwy nie pamiętam. Strefa łagodzi mój podły charakter. To powiedziała Małgorzata, ale w sumie ja też mógłbym się podpisać pod tym wszystkimi czterema łapami. Ech, no to w takim razie może byśmy przeszli do meritum, czyli do muzyki w tej audycji, ponieważ jest to audycja muzyczna. Powstaje takie wrażenie, że dr Wilczur nic nie robi, nie załatwia żadnych płyt, bo załatwiają to za niego słuchacze, ale nie, akurat ten zestaw muzyczny załatwił dr Wilczur. Jak to będzie brzmiało, to zaraz będzie można się przekonać. Oczywiście wypełniamy płodozmian, bo jak było pięknie wyprodukowane w Japonii, oj, to tutaj będzie trochę surowo Sankt Petersburga. Zespół zwie się Brygadny Patriot. Piwa popić, miła ja dziela, wzglądem ławić, żenska ja ciała, stać dwóch czasów i wsio, że dasz dać, a jeśli słuchuję, to wsiadź i nażraca. To pomaga, to podzimaje, to każdy zna, ty stary Vlad. Лишь бы не кончалось, это мой я был бы рад. Мне не страшна никакая паранойя, мне не страшен доктор Садис. Я не боюсь политического гноя, я алкоголик, я оптимист, ха-ха. А чего мне хорошо? Чего мне хорошо? Это помогает, но денег не хватает. Это каждый знает, ты старый млад. Лишь бы не кончалось, этому я был бы рад. Мне не страшна никакая паранойя, мне не страшен доктор Садист. Я не боюсь политического гноя. Я алкоголик, я оптимист. Пока еще я жив, пока еще без денег жив, пока еще без денег жив. Здорово, я молча на тебя смотрю, мне нечего сказать. Я обалдев, как стол встают, ты с иностранцами шалишь, им по-английски говоришь, а после тра-та-та. Пошли идти на едело! Одну лишь на свою пахать, три месяца поту при этом все копить. И если пить и не курить, твоя сегодняшняя цель лишь подороже выпасть, теперь ты мне видна. Ты аморальна и вредна. На просторах рядышком клиент. No, Płodozmian pięknie nam wypełnili, czyli było nie tak jak wcześniej i nie jak później, o czym oczywiście wszyscy się przekonają, jeśli zostaną jeszcze te 5, 10, 15 minut ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Brygadny Patriot z Sankt Petersburga, z płyty, której dawno nie było, nasz kronikarz strefowy się ucieszy, że będzie mógł sobie jeszcze raz wpisać te bukwy w swoje annały i kajety strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Brygadny Patriot z albumu Reanimatory. Napisano tutaj na okładce tej płyty: nie sadzierżeć nienormatywną liryką. No to my się bardzo cieszymy, że tak ładnie i grzecznie śpiewają, no prawie jak intelektualiści to brzmiało. Nie zawiera brzydkich słów. Ale co zawiera? Sadzierżeć szlagiery. No i o to chodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To, co lubimy, to szlagiery w takim razie. Brygadny Patriot z Sankt Petersburga na kubkę odtworzone wędruje. Płodozmian płodozmianem, a ja właśnie złapałem się na tym, że przecież od początku audycji, czyli już tak z godzinę, doktor Wilczur tutaj nawija, nie obwieściwszy dzisiejszego leitmotivu. Ale wiadomo, leitmotiv rzecz umowna. Można tak z godzinkę bez leitmotivu, ale no całej audycji bez leitmotivu nie można, bo bez leitmotivu nawet tylko raz wymienionego audycja nieważna. Późnym styczniem chłoje ślicznie. No tutaj może ślicznie nie było, ale będzie, bo słuchaczom strefy rock'n'rolla wolnej od Angola Płodozmian należy się jak psu Buda. Oprócz tego oczywiście można pisać, dialogować najlepiej w sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, a tak się zdezaktualizuje i co, doktor Wilczur nie będzie mógł przeczytać, a przecież no aż tak wielu słuchaczy między drugą a czwartą ze środy na czwartek nie pisze, ponieważ niedużo pisze, no to wracamy do naszych stałych pisarzy, czyli słuchaczki Basi, która donosi: pan jest uzależniający. Pisanie do pana również. Powinien pan być zabroniony, gdyż to uzależnienie wpływa bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne słuchaczy, co stwierdzam nie tylko na swoim przykładzie, tylko niech pan nikomu nie mówi, że powinien być pan zabroniony, bo jeszcze zabronią. Oj, za późno. Trzeba było uważać. To teraz już na pewno zabronią. Wspomniałem coś o płodozmianie, żeby każdy słuchacz strefy rock'n'rolla wolnej od Angola był zadowolony, bo jeden słuchacz w jednej szufladzie siedzi, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie, czyli to będzie coś zupełnie innego niż Sankt Petersburga, nawet geograficznie rzecz biorąc, bo bardzo szybko przenosimy się do Buenos Aires. Tam działa zespół Andando Descalzo. Gracias por bancarme. nos cargamos en tanto zafar del descargue. Comenzar, sí, no cayó el comentario.